أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كل شيء مخي صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شو چرا ده خبر طول وحدي دي چه سوم کئی ناغا وحد ده الله را طرفنا واسطه ده جبريل عليه السلام نوس مقصد ده وحي ذكر کئی چ هغه رد په شرک د مشرکانو انا د مشرکانو دلیل په شرک کولو صرف ژوند او اتباع د هوا ده او دلیل د نبی صلی الله علیه وسلم کو واحده افرایتم اللات والعزى آیا نو تاسو سوچ کړل په حال د لات او د عزى کې او منات الثالثه الاخرى او د منات کې چې درېم دې رستو دې درېنا درې دوه رایتم کې مقصد زجر د مشرکانو ته مانا تاسو سره علم او دلیل شته چې دا معبودان تاسو مالک د نفع او د ضرر دی او حقدار د بندګۍ دی لات د دې دریو تفصیصو په لات او عزا او منات ځکه د مشرکانو په ریس دا ډیر مشهور او لوی معبودانو درګاونو امام بخاری رحمه الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ذکر کړو چې لات یو سیو چې د حاجانو د پاره ستوان د غړو یا اوبو سره به لړل او هغوی ته به د خوراک د پاره ورکول مړه سخي او بزرګ سړی و پرتبي وی کله چې مړ شو نو مشرکانو به د هغه د قبر عبادت کوو او هغه چې په کومه ګټه باندې کېناستو او ستوان به وړول نو سقیف قبیلې د هغه ګټې عبادت شروع کړو او بیا د هغې دپاره یو کوټه جوړه کړه او هغې په غلافونو باندې پټه کړه او توافونه به د هغې کول کله چې طائف بیا فتح شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ لیگل اغیہ اون وڑولا او کوٹے و تیزلا لات پا شدت تیس روم ملیش لات او لات ملیش پا تخصیص روم چی تیبا نشد نئی اوزا امام نسائی روایت نقل کردے چی کلمکا پتح شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید نخل مقام تولے گو نخلا مقام په منځ د مکی او طائف کې ده هغه ځای کې عزا مخالد رضی الله عنه لاړ او په هغه ځای کې د کیکر درې ونه وی یو کوټه وا چې به کې په د عزا عبادت کېده او ګڼ منجوران وو سیدل انت هغه ونه پرې کړې او کوټه ونه وړل او بیا راغی نبی له سلام دې خبر ورکو هغه ته فرمایل واپس لاړ شه تایس کار نه کړې نو عزا خود را پاتې شو کله چې واپس راغی نو منجوران د عزا را جمع شو چې غېکړي یا عزا یا عزا او خالد رضی اللہ عنہ پاغی راو چې ان لها شدتا لا تقوم لها شيء او خالد دا ګور ډیره سخت حمله کوي او دې ته شي بیان ډینګي خالد رضی اللہ عنہ او یخوفونک بالذین من دونه هغه چا مې راوي چې د الله نه سیوان نور څوک دي داغي بعضی نقل کړو چې دا چې کړي چې اوزا شدی شدتا لا تکذبی علا خالد القل خمار وشمری فإنک الا تقتل اليوم خالدا تبوی بذل ناجلا وتنصری اوزای دا خالد راغلی دی او دل سخت تکر ورکا تینسی اوچتی کاو سخت حمله کا بده باندې او لپټاو ورځو وتا خالد رضی الله عنه ناصابه چولی د څنګه نه زنانه او په برسای او په سره خورې چولی ځان له پیره وا نه جوړ هغه گزار په وګو چاوي په تور باندې دی گزارو په پته لیکلا چاوي نه قبر و سره غو له روبه او بسوار حمام کارې دی وګو بیا واپس راغی نبی له سلام په دو فرمایل دغه غزا او دې نورسته به دې او ځای عبادت وشي معلومه شو چې دا پیره او قریشو پني کنه دا په دویم مرتبه کې معبود غنلا او دا لري د کوټه نه به توابونه کولو دا غي پنوم به نظرونه او منستي ورکول ته په دې لپس کړه ته په مشرکین بل جن باندې اصل کې منات دام له انسان نومو چې دې په نس باندې نیک سره تیر شو او یو مقام کې اوسو حضرت داغه پنوم یو کوټه جوړ کړی و غلاف ملاب به چول او دا غي توابونه به کول او غزه کې به ډیر ساروی د منات پنوم زبا کول رسول الله صلی الله علیه و آله ابو سفیان یا علی بن طالب کله گو هغه ورنولا صالح صالح صفات رضی الله وجه ذکر کو چې دریم دی چې جاهلیت والا منات په دریمه درجه کې معبود غنو ان اخرى سوال راځي چې عادت د عربو دی چې اخرى د دریم په صفت کې ذکر کوي اخرى خو دریم دی وایي او دلته خو دریم په صفت کې ذکر شو دا غي ګڼ جوابونه دي او بهتر جواب داو چې اخرى په معنا د متأخره دی معنا دیر دی مخی دوالو نمرتبه که رستو دی اخرا دا عادت نده مراد علامه قاسمی جوابونو نکل کردی اغرام دغا نزکم آمانا وکا او منات السالسا او منات چی درین دی الاخرا و رستنی دی پا مرتبه که دی غزونا ادی پا حالم سوچ کردی علاکو مزدکر و له الانسا آیستاسو دا پارا خودی ناری نی و داغد و پارا دی زنانی دا په مشرکین بن ملائک رات دی ځکه دی الله تعالی ته نسبت کو چې ملائک دا غلونه دی او دا غي عبادت دیم کو او ځان د پاره بیلور بده غنل او سم ځان د پاره بده غنی بعد مو پسین وی لا تو عزا و منات و مونس نمونه دی غن او دی به الله ته نسبت کو چې دا د الله لونه دی څه کې پیرا دو کو چې تاسو غزان نه ناری نه خو خو دا غد پاره دی نه نه تل کا یلن قسمت اندیزا دا هو دغه وخت تقسیم دی نقصانی دا وړل د نقصان تقسیم دی انصاف نړر کوګ دی ریزا دا چې تقسیم کچره ده بندگانو مې اوس کیو چې نادی بو ته ظلم او د نقصان تقسیم وي کنه نو سرنګ دا چې تقسیم در بولې زت جل شانو سره کوي چې تاسو په دې کې د ډېر انقص او ادنا چې تاسو په نیز باندې انقص دی دا ری چې ذلوی او اعلی او اکبر ذات ته کوي زه کوي دل کې ځن قسمت ریزا ذی زمانه جائرتن علی العدل جائرتن علی العدل دا خدای نه صاحب نه ډیر کوک تقسیم نه دا خدای ظلم تقسیم نه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل الله بها من سلطان دا څه زجر دی او رد په دلایل د مشرکان ان هی الا اسماء ندی دا مگر نمونه دی سمیتموها انتم چکی خودی دی تاسو آباؤ کم استاسو مشران استاسو پلارانو ما انزل اللہ بیها من سلطان ند نازل کرے اللہ پدیبانی اس دلیل مانا اسمان مراد نمون دولویت دی اصلی نمون مراد ندی اخمور و پلاری خی بلسو کی نشی کے خودے او چه تاسو بخی دی مانا دا تاسو تو زیموار وای چه دا زیری بابا دے دا در کسی دے دا دمینی زیموار دے دا دامی زیموار دے دا دباتو زیموار دے دا خوله تاسو دا نمونه یې غیری او دا فلانی مشکل کشا دی او فلانی گنجبخش دی فلانی غوث اعظم دی او فلانی دا فلانی مرض ذمہوار دی آبا حکم کې اشاره ده چې دی د خپلو نیکونو تقلید کړی دی اغیم دا شان ته شرک کو نو دی په شرک کې هغې پسې روان شو ما انزل الله بها من سلطان اشاره ده چې دا عقیدې د اثبات لپاره منزل دلیل ضروري دی او دلته نشته سلطان هغه دلیل ته وایي چې وحی کې راغلی ښه قرآن کې شته یو پیغمبر حدیث کې غولې شه ان یتبعون الا الظن تابعداري نه کوي دا خلک مگر د ګمان او ما تهوى الانفس او دا غسی چې غواړي زړونه د دې نفسونه د دې ولقد جاءهم من ربهم الهدى او یقینا راغله دې تر طرفه د رب دین هدایت ان يتبعون الا الظن تابعداري نه کوي پاکی ده کې مگر د ګمان د دې وجنه اکلیل کی علامه سویتی وی وی اس وستدل لی قولی تعالی ایا ابطال تقلید فی العقائد قاسمی تیم نقل کرو چی تقلید پاک ایده کی ہو بالکل باطل لے او ظاہریوں پی دلیل نیولو پی ابطال مطلقا یا پی ابطال لگیا ابن ابی حاتم روایت ذکر کر تو عمر رضی اللہ عنہونا چی اگر ہے اس تیرے روایت چی عمر رضی اللہ عنہو بوئی احضرو حاضر رائی عالی الدین د رائے نه د دین مقابله کې ځانو ساته فینما کان الرای من رسول الله صلی الله علیه وسلم مصیبا لئن الله کان یریه رائے کده نبی له سلام و نه حق وا ځکه الله به ته خودل او انما هو منا تکلف و ظن اکه زمونږ طرف نشي نه د تکلف دی او ظن نه او ان ظن لا یغنی من الحق شیئا قسم دې دلته دګلین نه تلګړو نو مراد د دین حسن ظن دی یا په خپل مشرانو باندې لګې ابن کثیر وی یا د ژوند مراد ژوندۍ دلیلونه دي چې پاغه سره عقیده ثابتېږي او دې په عقیده ثابتېږي او ما تحول انقص روم دې په باطل او عقیدو کې استعماليږي او دا په باطل او عملونو کې استعماليږي معنی شرکی عملونه د دې د نفسونو په خواهشاتو باندې بنا دي دارنګ ژوند کله د دلیل نه حاصل شوی چې پاغه باندې بعض مسالو کې عمل کې دي شي او غدا نه لري او ما تحول انقص یې زیره په اړه ذکر کو چې دا اسون صرف په خواهشاتو د نفسونو د دیبانې بناله دا غسون ځوند نه مشتهر نه دی او لقد جاءهم من ربهم الهدى اشاره ده چې دی عذر الله تعالی زایل کړل دی قران او سنت غیر علی کلی دی کنه دنیا ته خپل کتاب را لګل دی او پیغمبر را لګل دی خدا قران او سنت ته وی ام للانسان ما تمنا کله چې معلومه شو چې د دې سو دلیل شرعي شته نه صرف د پلار نه تقلید دی نو اوس په طریقې د زجر وی چې آیا دې د دلیل خبرو پسې چې پاغې څه دلیل نشته یو انسان له عقل والی دل جایز دی استفهام انکاری دی عام له انسان ما تمنا آیا شته د انسان د بارا هغه چې دی ارمان کوي دې تمنا کوي مان نه وی جایز او بعد له تمنا د انسان نه دادا چې د غیر الله بندگی کوي او ادا د خیر کار دی کله بدعات کوي او رسمونه کوي او ادا د ثواب کار دی کنه دارنګې پدې کې عجز د انسان ته اشاره ده هغه دا چې انسان ډیر ارمانونه کوي د مال او د جاه او غیره لیکن هغه نه حاصلېږي ډیر خلک د دنیا کې ما کل ما یتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن استاد چې ډېر ارمانې بس نو تاسو خیال لې چې به تاسو ملایي نه نه عامل انسان ما تمنى داغي دلیل یا ځوان دی یا هوای نفسانی ده ا د اډوال چې یو دیشې تمنات جوړ شي نام له انسان ما تمنې بل الله الاخرت والاولا خاص الله تبارک اختیار کړي اخرت او دنیا دارت د پټولو مشرکانو چې متصرف د دنیا او اخرت صرف الله دی لا تمنات او غزا او غیره له تصرف او اختیار نشته او دارنګ د انسان نه تمناګانو ارزوګانو پورا کول اختیار او تصرف خاص د الله سره دی خپل مشیت او اراده موافق چاله چوغاری نو تمنا پوره کړي چاله چوغاری داغه تمنا پوره نکي دا خدای یې اختیار دی بل چې اختیار کې نشته او کم من ملکین فی السماوات او ډیر ملائک شته په اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا چې فایده نشي ور کوله سفارش دا غي هیڅ فائدہ الا من بعد ان یاذن الله مگر رست ردینا چې اجازه بوګي الله لمن یشاء او غچات چوغاری الله او يرضا او رضاشي دا اصل کې رد به مشرکین بالملائک باندې عجز د ملائکو ذکر کوي چې مقرب ملائکو حریم سفارش به دي اجازه الله نه نشي کوله نو لات منات غزا او غیره به سستا سحاجت پوره کی چې سماوات کې اشاره د مقرب ملائکو دا ادانګ اشاره دا چې ټول ملائکو اصل او زیدل په اسمان کې دي سمکه د خدا الله په حکم د بازي کارونو د پاره راضي لمن یشاء او يرضا مشیت اراده ده او رضا خوخه دواړو کې فرق دی نو اشاره ده چې سفارش د ملائکو د پاره یو شرط اراده ده الله ده او دویم شرط رضا ده هغه چا نه چې هغه مشغوله وي دغه سفارش کی مانه موحد د پاره ده کوي مشرک د پاره خو نشي کوله ځکه ویلې لمن یشاء ولمن یشاء سوق دي چې هغه موحد کنا الله به اجازه تو کې ملائکه ته چې ځه خیر دي موحد دي غلطه دي شوې دي تفارش ولوکې نغي به کې دي اجازه نه رسو ان الذين لا يؤمنون بالاخره قبل رد رد مشرکین بالملائکه باندې چې ګوره ملائکه ته مونږ وای یقینا هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې ليسمون الملائکه تسميه الانثى قام خان من اخلي د ملائکه په نومونو د زنانو نومونه ولا ورګي ګوره مؤنسی غنی کلو ته بنات الله و اذا الله لونا دین علاوه کلمو خپل جبه کې فرشته وایو له پارته کې او پښتو کې استعمالیږي کله کې استعمالی چې کله غنی نو ملائک وایې شي ټیک ده او چې یو وی نو ملک وایو ملک راغله او تاسو وایې لکه زمو خپل کې جدار راځي اکثر فرشته راغله راغله ملک راغله ځکه الله د مشرکانو رد چې کړي مقام کې نو دې ملائک ته نمونه ده زنانو ورګي زنانې غني ته ته ولې زمير د مؤنث راځي کې زمير د مذکر راځي کوي ملک راغله د الله تعالی طرف نه او فرشتره پارته ټکې ده زمون جو بنرا نو ادي به عربي ولې استعمال هي چې ملک وته وې و ما لهم به من علم او نشته دي لرا په دې باندې هیڅ پویا نشته ځان لګيالي څه دلیل ثابتداري هو نه کوي ما ندی چې عقیده ر شفاعت د ملائکو او د بنات الله کې دود مونسوالي د ملائکو دا لري نو دا به دلیل عقیدی دی دا دي څه پر روان دی چې دلیل وسره نشته این یتبعون الا الظن دا به داري نه کوي دی مگر د ګمان دی ګمان پر روان دی صرف ګمان پر او ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او یقینا ګمان پیدا نه ور کوي د حق مبارک هیڅ پیدا ځکه حق عبارت ته د حقیقت د سيزنا ابو سعود وي او داغي ادراک په علم کیږي او ځون لا اعتداد به داغه له شمار نشتا په باب د معارف او حقيقي او کې اه اعتداد داغشته په عملیاتو کې فرعي مسائلو کې ځون په ستلش او باقیده کې نه ځکه ان ځون لا یغنی من الحق شیئا او یقینا ګمان پیدا نه ورګي په ثابتولو د حق کې د تسیس کې ضربر په ګمان شې نه ثابتېږي فاعرض عمن تولى دې زنه امر دې په اعراض او دا مستقل باب شروع شل کې څنګه خلاصه کې تاسو اورېدلی او دې کې مقصد ته سری دا نبی صلی الله علیه وسلم دا فاعرض عمن تولى نو مخ ګرځو دا غچا چې اوري ان ذکر نه زمونږ د یاد نه زمونږ ذکر نه زمونږ کتاب نه زمونږ دین نه ولم یرید الا الحیات الدنیا او نو غواړي مگر ژوند دنیا په مخکې بیان باندې تبریش وا چې کله دلیل د حق واحده او دلیل د مشرکانو ځوان او د خواهش تابعداري ده نو په حق پرستو لازم دي چې دا غي مشرکانو نه مخ واړي او مراد د اعراض نه داغي د دین او مسلک نه ځان ساتلی او په دې آیاتونو کې د قاتل پرستو درې قبایح ذکر کړي او دا اسباب اصل کې د اعراض دي یو دا ذکر وکړه چې لم یرید تولا او ګرم خیالو لري بل لم یرید الا الحیات الدنیا نو غواړي مگر ژوند دنیا دې ژوند دنیا په څه شوی دی او ذالک مبلغهم من العلم دا آخري مقصد د علم د دې دی صرف په دنیا او د دنیا په طلب باندې پوهیږي دی په ذکر نه پوهیږي ذکر نه مراد واحده ګور قران او سنت ها لکه سوره روم او آیات کې هم تیر شوی دی یادا چې د دنیا علمونه حاصلې او په دین باندې نه پوهیږي یادا چې د دین علم سبب د دنیا د حصول د پاره وګرځو او تا علم دی له حاصل کړل چې تلګي او باقي دنیا د خلقونه ټوله کې کیسی به ټوله کې دا خو تا یو اوچت شی دی او لاندې چیز د پاره وسیله وګرځول دې مثال وځي لکه سړی سپلې پاکې نو خپل مخه پاکږي تار رزيل شي دو چې هغه دنیا او داګه د پاره دین ذریعہ ورزول ابو رحمان بابا دوی خو خیر نه پوهه د وی خو شیرونو کې مطلب وکړه رحمان غزان دوی پیدا دنیا رانه په مہر کې دین غواړي او ما ابو رحمان ته قبول نه دی دا نکاح کنه ما رحمان دا ویلو مانا سو دا دنیا زمانه دا غوالي چې مال دین را کاله غوځان در کومه او یما ته دانی کنه دې قبول کا نشم قبول دې دا ذالک مبلغ من الیم داخل کافر صفت الله ذکر کو چې دا غیب علم اخیری مقصد دا دی چې دنیا راټول کی دې باندې هغه په سارو باندې رچ کنه چې غیب علم دې د پاره مقصد ګرځي اره دنیا علم دې نو مقصد دار چې دنیا حاصلوم ته او آخرت ته بالکل غافل دي او من الاخرت مقابلون دې په څه شوی دې دګری حاصلې چې دنیا علمونو فنونو پیشو هنرونو دا حاصلې او علم دې بالکل شاکړه را نه دا ډېر خطرناک چیز دی ګورې چې تاسو سره دنیا مقصد شو ټیک دی دنیا کې اوسې دنیا د پاره باندې وې پاورستال ضرورت دی دا به مقصد نه او ضرورت د پاره وو خلګو باسي دا مقصد د پاره وړي رو باسي تا خو دا هغه ضرورت د پاره مقصد وکړي رو باسه دا مقصد د پاره لړو باسي نه دي ذالک مبلغهم من العلم دا منتها د علم د دی دا اخري مقصد د علم د دی دی این ربکا دا علت کی اصل کې دی مخکی چې ډډه دې زګاو کا چې این ربکا بشکا ستارب هو عالم هغه خپويږي بمن بلان سبيله هغه چا چولی د لارې داغنا هو عالم بمن اهتدا هغه خپو دې هغه چا چې هدایت مومي دینواله دې معنا د دوالو حالات جدا جدا بیجنی د دې وجنه د اعراض او د جدای امر او هدایت والا او ته چې و هدایت والا ګره د ذات خلقونه ډډو کې د دې قال الله نشه اسنه کړه ذات خلق سره ناس ته پاتو کې نو ځان له اخرت برباد کې نبی اوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او دا ته د پمخ کې نړ په باندې او خاص د الله په اختیار کې هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزمګه کې دی ماندار چا په حالوان عالم به مخین ربک هو عالم ودارنګ هر څه داغه په تصرف اختیار کیم دی کنه لیجزی الذین اساءوا بما عملوا دا د مخکیتوالو جملو سره تعلق ستی اعلان د عاقبت ته عاقبت دا چې بدله باور کی الله هغه کسان او ته چې بدی کړي له بما عملوا په سبب د عملونو دغی ویجزی الذین او بدله باور کی هغه کسان او ته احسنو چې خیرسته کارونه کړی دی بل حسنا خیرسته بدلا پدیات کی ذکر د کوډلو شو دیو د پارا سزا او د بل د پارا خ بدله ذکر کړه الذين اساءوا بدملون الذي مخکثير شو کنه مخکې آیات کی ذکر شو او الذين احسنوا هغه نیک خلق دي او د احسان نه مراد صحیح صورت کې اتباع د وحي په مقابله د زون او د خواهش کې کوم سړی چې هغه وحي په ستلې دي نه الله واغله حسنا ورکی خیرسته بدله ورکی الذين يجتنبون اخر نور صفات ذکر کی او دا تفسیر دی اصل کې دا الذين احسنوا چې خو وضاحت یو شي کنه ذکر سره به وی چې ځخه عمل کوما نه الله وی الذين دا کسان دي يجتنبون کبائر الاسم چې ډډه کوي د کټو ګناهونو نه والفواحش او د ښکار بدکارونه الا لمم سوا دا غنه چې پړکې ستیر شي خیال راشي کبائر او فواحش دا ډول ګناهونه غټي او فرق په صفت کې راځي چې کبائر نو مراد هغه ګناهونه دي چې قران او سنت داغه نه منع کړي او داغه سزا د دنیا یا د آخرت ذکر کړي اگر چې عقل یا طبیعت داغه نه نفرت نه کوي لکه اقسام د شرک شو بدعات شو او فواحش دینه مراد غلي چې هر عقل والا که مسلمان نه لوم خوش عقل برابر دی سلیم طبیعت والا دی هغه ته نفرت کوي او شرک انداغی نمان راغلی ناصل والیم بدگنی او شرک انداغی بدی راغلی لکه زناشوا دروغ ویل شو بوحتان و بدنام لگول شو ده بندگان و حقون زائق کول شو پا بندگان و ظلم کول شو وغیرہ چه پا غیر شو پوئی گی چه دا گناہ دے میده فواحش ہوئی دکت آغی بجیس کار دا یا کبائر جمع دا کبیرتن دا او کبیرہ غٹ گناہ دا ہوئی او بعض علماء تقریبا اویاو پوری ذکر کریو او بعض ہوئی هر گناہ په نسبت سره بل ته کبیره ده ولې دا غینه لاندې او بل لږی نه غلاغه ده پاسه ده کبیره شه غټ شه کنه او غټ گناہ بغیر د توبین الله نه معاف کوي واړه گناہونه کله کله پنې کو اعمالو باندې الله معاف کوي دسته کو جمعات تراله درس تکې نه سي تلاوت دی کو روزه دیونی ولا مون سره څه گناہونه وګړيږي لیکن دا بغیر د توبین نه معاف کیږي کبائر خا الا لمم سوا دا غینه چې پړ کې ستیر شي دا الا استثناء متصل ده او مراد د دین علاوه د انبیانو نه نور دي ځکه چې انبیان معصوم دي دار قسم ګنانه د ټول ګناونو ته شامل لې صغیره یو کبیره خو بغیر د شرک او کفر نه او په دې شرط چې اوزل کړی او بیا توبه کوي دوباره بیا نه کوي په دې لمم وي لمم هغه ګنا شو چې غټ ټکړو کې د خدای توبه او باسره بیا نه کوي نم بیا خو ظاهر دی چې ګنا لغی نه کیږي نه کنه ای دی وتل نور مخلوق مراد څه واد انبیا زم قولدار چې لمم نه مراد صغیره ګناونه دي معنی قران او حدیث کې پاغه باندې حد او عذاب نه ذکر کړي او حسنات باندې هغه الله معاف کوي بیا استثناء منقطع ده نو الا بیا په معنا ده لکن دي الم الا لمم لیکن هغه واړو واړو ګناهونه چې الله هغه په نیکو سره کله معاف کړي لکه سوره نساء یې شاهد کیو ان تجتنبو کبائر ما تنهون هو نکفرنکم سیئاتکم کتا سو د غټو ګناهونو نه ځان بن کو دا واړو واړو بر ته معاف کوم الله وی دا به نو دوم دارنګي بل مقام کې واکه می صلات طرف النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ندی سره دا ګناهونه الله معاف کی خپل ورجیږي دریم دا دی چې مراد د دینه خطرات قلبیه دي معنی به اختیار پړ کې سو وسی راځي لیکن دې په عمل نه کی اځل کې تیر شي استثناء په دې صورت کې منقطع ده او بیا په دې دریم صورت کې بیا هم داخل دي ځکه خطرات بار چا راځي کنه او حدیث کې باغلی نبی علیہ السلام فرمایل ان تغفر اللهم تغفر جمع وایو عبدن لك لا علم یا الله که تم عفو کې ټول ګناهونه معاف کې کوم بنده وستا ده چې په دنیا کې چې دا په پړکه وسوسه نه راغلی تا باندې کسان وی ما ته وسوسه راځي په پړکه انبیاء او تم راتلې کوم راځي چې عمل به مکوا نو الله بدل اجر درکې یا لمم الله معاف کې دا درېم تفسیر شه دلته چې مراد ته خطرات قلبیه شو او معنا ما دا کړی و ما ته واده اګنه چې پړکه سره تیر شي به اختیار ان ربک واسع المغفرہ بیشک استعرف فراغ مغفرت والدین واسع المغفرہ فراغ مغفرت والدین فراغ بخشش والدین هو عالم بكم اغه پهول پتا سو باندې اذ انشاکم من الارض کله چې تاسو پیدا کړی د زمکینا و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتکم او کله چې تاسو پټ وې په ګېډو د میندو تاسو کی جنین په شکل کې وې نمانا سو دا تسلیل اصحاب اللمم دکا چیگا سوچ چا بے اختیار اس راضی پڑھگی خفکی گا ما او ترغیب دے ٹھولو گناہنگارو دا پہ استغفارو تو بے کولو او هو آلمو بے کم رستو را ترغیب نبیا ترہیب دے چی خپل صفتو نمکوے بلکہ دا اللہ نا بخنق والے او دا تمہید دے رستو دا پلا تو زکو ان بسکم دا پارا او حاصل دا لے چ انسان الله د خوره نه جوړ کړل دي او الله ته معلومه ده چې سخت خوره نه دی او کده نرم نه دی او د پاک خوره نه دی او کده پلیت نه دی نیک عمل والا وای که بد عمل والا نیک بخت وای که بدبخت او کله چې د مور په گیډه کې حدیث کې راځي نو د ابتدا د نطفه نه چې والي تر پیدایښ پورې داغه حالات الله لیکلي دي او موجود دي کتاب د ملائکو کې د عمر د نیټه د روزي د عمل د نیک بخت او بدبختی لیکلي شوی ده کپاغه صرف الله عالم دی نو کله چې انسان د خپل حال د عاقبت نه خبر نه دی نو فلا تزکو انفسکم نو ستاینې مکوې د خپل ځانونو د خپل ځان ستاینې مکوې ګوره او د کوجو چې مونږ من کړی شو چې د بل چاوم صفت کې غلو مکوا او خپل صفاتونو مکوا لا تزکو انفسکم خپل ستاینې مکوې او داغه د منافق صفاتو سوره نساء کې تاسو ته تیرشیو اونچا آیات کې الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء تاغه کسانو ته نګوري خیال له ودنه چې غیر خپل ځان ستاینه کې چې موږ داسې خلک یو دور نه کې کو دا کارونه موکلو دانی کې موکلو دا موکلو الله ویلا تزکو او حدیث کې راځي بخاری کې شتا مسلم کې مسند احمد کې شتا ابن حبان راولل به هیڅ ذکر کړی د ابو بکر رضی الله عنه روایت چې وسړیو د نبی علیہ السلام مخ کې د بل سړي ستاینه وکړه چې دا سره او دا سره دا نبی علیہ السلام ته ویلک قطعت او نق صاحبک او ته باشه د خپل مرګري سټ دې مات کو دا نه سو وکړو او بار بار وته وې میرارن او کله چې او تن تاسو کې د بل تن مت حقې نو فل یقل دا څه دې نه وې چې هغه ډیر قصړې دا احسب فلانن والله حسیب ولا زکی علی الله احد زپلان کی باندې دا خیال کوم چې دادا نه کې کې دا قیدا کوي او اصل کې صاحب بو سره الله کوي او زه د الله مقابله کې د چا تسکی نه کوم خو احسبه کزا کزا زما خیال ګمان دا دي چې دا سره نیک سره دي دا چې ترې باندې خبره کوي ښا ځکه موږ بند کړو چې فلات وزکو ستاینه مکه وای د خپل ځانونو صفاتونه مکه وای ځکه الله وي چې دا هو زما کار دې زستا په دن نه طرف پویم کنه کله کله یو سړي ظاهر ډېر خایسته وي لکه دا ابو لهب ته شغلي خيږي لکه دا عبد الله ابن ابي ابن سلول په سیرې سل اندوی مسلمانۍ کې لیکن سره دا غینه دن نه جوړته وګوري کنه هغه د غن نړکی هغه د کفر نړکی دا صفات متو چې ذلوی مرتبه والے ما صبح خلی شوی ما وز جنتی ما دا تاین کول حرام دی ګوري څنګه فلات زکوان بس کوم هو عالم بمن اتقا هغه خپو دی پاغه چا چې تقوا والی څوک چې تقوا کی الله وي ما ته پتر بس او زبو سره محاسبه کوم دې مقام کې تحدید شو نا فرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدا تدين آخوا زجر ذكر كي بيا رقنا ذكر كي آغا كستا چه مخي ويخ فلسطانا قول حرام دي ندارنگي اميد ساتل چه رسل لقو انتا نیکا ملوكم نو بس دا بيا پورا دا و بيا دين پره دي یا لگا زمانا دي بيانو کر توحيدو دا اللہ کتاب دي بيانو او بياو لگي دي بند شوي نا بندگا ما او کتا تا سو مسلا رالا بیمار شوي یار دنیا نه لاړې یې بیا کولې نشي معذور شي خدای له مسره او نور تر اخره پوری به کې غوري او د ځان ځای نه مکو شي ما ډېر کار کړلې څومره څومره مسله مې بیان کړې او دا داسې مې وکړو او دا د مسلمانې کارونه مې کړې دي اذونو موږ خپل پته مې خبرې کړې دي افرا ایت الذی تولا فبغوان بیا رات کې بیا وته پوری افرا ایتم اللات والعزا آیا نو تاسو سوچ کړلې په حال د لاتو د عزدا کې و منات الثالثه الاخرى او د منات کې چې درېم دی او رستنه دی په مرتبه کې نه دغه کونه الکوم ذکر و له لنثا آیا تاسو د پاره خودی ناری نه یو داغه د پاره دی زنانه یو لونی تلک اذن قسمت ذیزا دا هو تقسیم دی نقصانی دا هو تقسیم دی کوګ د انصاف نه ان هی الا اسماء ندی دا مگر نمونه دی صفتونه دی سم میتمو ها انتم چی صفتونه ولو یخیری تاسو نمونه ولو ورکڑی تاسو واباو کم استاسو مشرانو ما انزل اللہ بها من سلطان ندر علی گلی اللہ پدیبانی هست دلیل ایت تبیعون ایل زوننا تابداری دکی دا خلق مگر دا گمان تباب دا کی دکی وما تحول انفس او تابداری کئی دا آگے چی غالی نفسون دی پباب دا عمل کی ولقد جاہم من ربهم الہدا او یقینا راغل ایدی ته درب ته طرف درب د دینه هدایت مانو وه قران او سنت عام ل انسان ما تمنا آیا اشتری د انسان د بار هغه دې ارمان کوي فل الله الاخرت والولا وقات الله اختیار کی اخرت او دنیا لا وکم من ملکین فی السماوات او ډیر د ملائکون دی پاس مانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا چې فایده نشي ورکول د پارش داغي ذرابر الا من بعد ان اذن الله مگر رستر دینا چی اجازتو کی اللہ لمن یشا اغا چالا چی غواری سفارش کول داغ سڑی و یرداو اللہ داغ نرازی ان اللذین بشکاغ کسان لا یؤمنون بالآخرت چیمان لری پاخرت ایوسمون الملائکت تسمیت الانسا قام خانون بلی ملائکو تا نمون دا زنانو وما لهم بهی من علم اونش تدیل پدیبا نحس کویا این یتبعون اللہ زوننا تابداری نکی دی مگر دا گمان و این زن لا یغنی من الحق شایعا او یقیناً گمان پیدا نور کئی دا حق و بارک ایس فیدا بارس امن تولا نجڑا اوکا داغا چانا چه مخیارو لے دے ان ذکرنا زمان دا کتابنا زمان دا وحینا زمان دا دیننا اولم یورد الا الحیات الدنیا او نید غفت مگر جون دا دنیا ذالک مبلغوهم من العلم دا دی اخری مقصد دا علم دا دی این ربکا بیشک استعربو و عالمو اغا خبو دی بمن ظلام سبیلی پاغا چاچی اولی دی لاری راغن و هو عالمو بمن احتدا اغا خبو دی پاغا چاچی هدایت ممی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغا جی پاسمانونو کی دی اغا جی پاسمکا کی دی لیجزی اللذین اصابو بما عملو دی دا پارا چی بدلور کی اللہ اغا چاہتا چی بدی کڑی لپا سبب دامرونو داغی ویجزی الذین احسنوا بالحسنى او بدلور کی اغا کسان ہوتا چی نیک عمل دی خیستا بدلا الذین اغا کسان دی دا یجتنبون کبائر الاثم کی ڈڑا کئی دا غٹ گناہنونا والفواحش او دا بے حیائے دا کارنونا الا اللمم ما سوا داغنا چی پڑکی بے اختیار اس خیالات تیری گی سوچنے راضی ان ربک بیشک رب ستا واسع المغفره فراخ بخشش والا لے و اعلم بكم اخفو د پتا سو اذن شاکم من الارض کلچ پیدا کری تاسو دسمکنا و اذ انتم اجنا او کلچ تاسو جنین وے د پټ وے د جنین په حالت وے و اذ انتم اجنا کلچ تاسو پټ وے په بطون امهاتکم پګیړو د مین دوستاسو کی فلا تزکو انفسکم نستعین مکو د خپل ځانونو و اعلم بمن اتقا اغه خپل د پاغچا چیرې کې د الله نام